Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili Kur'an dostları, geçtiğimiz ders Kur'an'daki feraizle ilgili, yani miras hukukuyla ilgili ayetlerin ardından bu derste inşallah yine kadın haklarıyla ilgili Kur'an'ın kendi çağında büyük bir devrim, büyük bir yenilik sayılması gereken hükümlerini işleyeceğiz. Geçen dersimizde gördüğümüz İslam miras hukukunun temelini teşkil eden ayetlerin ardından dengesiz servet dağılımı, ahlaki kokuşma, zulüm, ezilmişlik, horlanmışlık gibi maddi ve manevi sebeplerin yol açtığı zina problemi ele alınıyor Kur'an'da. Zina problemi aslında insanlığın değişmez değerleri olan ve tüm peygamberlerin getirdiği temel ilkeler olan İslam'ın korumakla yükümlü olduğu 5 temel emniyetten birisiyle ilgili. Bu 5 temel emniyet, bir başka ifadesiyle 5 temel insan hakkı şöyle sayılabilir. 1. Yaşama hakkı, ki can emniyeti. 2. İnanma hakkı, din emniyeti çerçevesinde. 3. Mülk edinme hakkı, mal emniyeti çerçevesinde. 4. Nesil edinme hakkı, nesil emniyeti çerçevesinde. 5. ise düşünce özgürlüğü, düşünme ve düşündüğünü ifade etme hakkı, ki akıl emniyeti çerçevesinde ele alınmıştır. İşte bunlardan nesil emniyeti çerçevesinde ele alınan nesil edinme özgürlüğü hakkı zina ile doğrudan alakalı bir konu olarak ele alınıyor. Zina, insanın bu en temel hakkının ihlali anlamına geliyor. Zinanın nesil emniyetinin ihlali olduğu her salim akıl tarafından teslim edilir. Toplumsal çözülme öncelikle ailenin çözülmesiyle gelişir. Çözülmüş aileler çözülmüş toplumlar bırakırlar. Onun içinde zina aile kurumunun düşmanıdır. Aile kurumunun düşmanı olan böyle bir suç, böyle bir günah, böyle yüz kızartıcı bir ayıp, tabii ki insanlığın değişmez değerleri olan vahiy tarafından hem kınanmalı, hem reddedilmeli, hem de cezalandırılmalıydı. Buna karşı çıkmak, suçu övmek demektir. Buna karşı çıkmak, suçu yüceltmek demektir. Akli melekelerini kaybetmemiş olan, selim aklını tahrif ve tahrip etmemiş olan hiçbir insan suçu övemez. Çünkü suçu övmek öncelikle insana yapılmış büyük bir hakarettir. Bu çerçevede bugünkü ayetlerimizi işlemeye başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّتِي يَئْتِينَ الْفَاحِشَةِ مِنْ نِسَائِكُمْ. Ahlaksızlık yapan kadınlarınıza gelince. Bu cümle içerisinde yer alan el-fahişe terimi birkaç anlama birden gelir. Fuhuş anlamına gelir tabii ki. Ancak bunu sadece fuhuşla sınırlayamayız. Tüm cinsel suçlar da bu terimle ifade edilebilirler. Ama el-fahişe terimini sadece cinsel suçlarla bile sınırlayamayız. Onun için bu terimin anlam alanı içerisine hayasızlık, edepsizlik, haddini aşmak, yüz kızartıcı davranışta bulunmak vesaire gibi bütün gayri ahlaki şeyler girer. Onun içinde bu ayeti ve bu ayetin sınırlarını sadece cinsel suçlarla tahdit etmek doğru değildir. Evet, ahlaksızlık yapan kadınlarınıza gelince. Festeşhidû aleyhinne erba'aten minkum. Aranızdan onların fuhşuna 4 şahit gösterin. 4 şahit istenir. Kur'an tarafından fuhuş suçuyla itham edilen kimseler için. Oysa ki diğer suçlarda 2 şahit istenirken sadece zina suçunda 4 şahit istenir. Aslında 4 şahit istenmesinin sebebi zina suçunun mağdurunun, daha doğrusu zina iftirasını önlemektir. Çünkü bu iftiranın mağdurları genelde toplumun geneli içerisinde ezilmiş, horlanmış ve zayıf bırakılmış olan kadın cinsidir. Allah'ın maksadı öncelikle kadın cinsini iftiraya uğramak gibi bir mağduriyetten kurtarmaktır. İşte onun için 4 şahit istenir. Hatta Resulullah'tan gelen sahih bir haberde, eğer hadiste böyle geçmemiş olsaydı ben de burada anmayacaktım. Ama hadisteki ifade aynen şöyle: bu şahitlerin her biri parmağın yüzüğe geçtiğini gördüğüm gibi gördüm demelidir. Bunun ne kadar zor olduğunu herkes takdir eder. Niçin böyle adeta tırnak içinde yokuşa sürülmüş diye soracak olursanız, Allah'ın şefkatinin, merhametinin bir yansıması ve bu meselede iftiradan mümkün olduğunca insanların korunması için böyle hassas davranılmıştır. Tabii ki eğer bir kimse zina suçu işlemiş de bu suç kendisiyle Allah arasında kalmışsa, bu onun Allah'a karşı bir problemidir. Allah'la arasında çözecektir. Zina işlemiş bir kimseyi toplumun cezalandırmamış olmasından dolayı topluma herhangi bir suç terettüp etmez. Fakat tersi, zina etmemiş olduğu halde kalkıp da toplumda zina etmiş gibi görülürse, iffetini koruduğu halde kendisine iftira edilirse, işte bu büyük bir zulümdür, bir insanın manen katledilmesidir. Tarihte bu çok görülmüştür. Onun için Kur'an böyle bir zulmü daha başından önlemek için zina olayında 4 şahit öngörmüştür. Tabii bu 4 şahit meselesinin ayrıntılarını, hukuki kurallarını belirlerken İslam hukukçuları o dönemin hayat standardını, yaşama tarzını, ev adabını, hatta mimarisini göz önüne almışlar. Kapının olmadığı, insanların yüksek duvarlarla çevrili olan evlerin avlusunda ya da bahçesinde veya damında yattığı bir toplumda böyle bir şey mümkün olabilir. Ama eğer bir başka topluma uygulamanız gerekirse böyle bir ispatı, o zaman ispat aletleri değişebilir. Hele hele bu çağa taşıdığınızda, tabii ki DNA testinden tutun da diğer tüm bilimsel testler herhalde bunun için kesin neticeyi verecektir. فَاِنْ شَهِدُوا فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ Eğer şahitlik yaparlarsa onları evlerinde hapsedin. Hatta يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَب۪يلًا Ne zamana kadar sürsün bu hapis? Ölüm gelinceye ya da Allah onlar için bir çıkış yolu gösterinceye kadar. Burada اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَب۪يلًا Allah onlar için bir çıkış yolu gösterinceye kadar ibaresindeki lehunne'den ünlü Mutezili müfessir Ebu Müslim el-Isfahani onların lehine bir çıkış yolu gösterinceye kadar biçiminde anlıyor ki bu doğru bir anlayış, doğru bir yaklaşım. Buradaki lehunnenin onların lehine bir çıkış yolu anlamına gelmesine de Bakara suresinin lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet ayet-i kerimesi. Herkesin kazandığı kendi lehine, kazandığı iyilikler, herkesin yaptığı kötülükler de kendi aleyhine ibaresindeki o lehaya verilen anlamın aynen bu ayette de verilmesi gerektiğini söylüyor bu müfessir ki doğru bir yaklaşımdır. Bu ayet yine bu müfessir tarafından sadece erkek ve kadın arasındaki zinaya değil, aynı zamanda lezbiyen ilişkilere, kadın kadına ilişkilere de ceza getiren bir ayettir diye tefsir ediyor Ebu Müslim el-Isfahani. وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا Ve aranızdan bu işi yapanların her ikisini de cezalandır. فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوا عَنْهُمَا Eğer o ikisi tevbe eder ve durumlarını düzeltirlerse onları cezalandırmaktan vazgeçin. Galiba Allah'ın onların lehine gösterdiği çıkış yolundan maksat bu olsa gerek. Bir tevbe nasip etmesi. Çünkü suç işleyen bir insana Allah'ın en büyük ihsanı, fazlı o insanın suçundan pişmanlığını ifade etmesi ve istiğfar etmesi, tevbe etmesi olsa gerek. Bundan daha büyük bir çıkış yolu olur mu? Tabii ki daha farklı olarak tefsirde yapılabilir. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا Çünkü Allah tevbeleri kabul edendir. Sınırsız merhamet sahibidir. Bu ayette tabiinin en büyük müfessirlerinden sayılan ve tercümanül Kur'an olan İbni Abbas radıyallahu anh'in en büyük öğrencisi, bir numaralı öğrencisi, Mücahid'e göre eşcinseller hakkında hüküm beyan etmektedir. Yine Ebu Müslim el-İsfahani'de Mücahid'in bu görüşüyle aynı görüştedir. Ancak bendeniz her iki ayetinde hem çoğunluğun dediği gibi sıradan diğer zina hadiselerini hem de Mücahid ve Ebu Müslim el-İsfahani'nin dediği gibi sıra dışı tüm zina olaylarını kapsamaktadır. Bu konuya girerken şöyle bir giriş yaptım. Yoksulluk demiştim. Dengesiz servet dağılımı, ahlaki kokuşma. Mutlaka ve mutlaka toplumda böyle bir tefessühe, böyle bir çözülmeye kapı aralar. Bu sebeplerin biri de savaş olsa gerek. Çünkü hatırlayınız, savaş, Uhud Savaşı'nın ardından savaşın getirdiği bir takım problemler yaşandı. Bu problemlerin başında öksüzler, yetimler problemi geliyordu. Geçen işlediğimiz ayet-i kerimeler işte bu problemi ele aldı. Toplumda bir yara olan öksüz ve yetim problemini ele aldı. Yine savaşın ardından getirdiği problemlerden biri de miras problemiydi. Çünkü ölenler geride mal bırakacaklardı ve bu geride bırakılan mal nasıl adil bir biçimde paylaşılmalıydı? Savaşın geride bıraktığı problemlerden biri de çok sayıda erkeğin ölüp geride çok sayıda dul kadının kalması. İşte bu problem ahlaki bir kokuşmayı da beraberinde getirebilme ihtimalini taşıyordu. O da bu kadınların cinsel ihtiyaçlarını meşru yoldan gideremeyince gayrimeşru yola sapma ihtimali. Onun için Kur'an neden bu meseleyi ele almak durumundadır diye bir soru gelirse akla, bu soruya verilecek en ciddi cevap, toplum içerisinde böyle bir problem varsa Kur'an hayatın hiçbir problemine sırtını dönmez olmalıdır. Bu ayet-i kerimeler, özellikle 15 ve 16. ayet-i kerimeler Nur suresine işaret ederler. Nur suresinin ikinci ayetinde asıl zinanın son cezası konmuştur. 100 celde, 100 değnek olarak. İşte bazı müfessirler bu ayetlerle Nur suresi ikinci ayeti çelişir olarak görmüşler. Öyle yorumlamışlar ve bu ayetlerin Nur suresinin ikinci ayeti tarafından neshedildiğini, hükmünün iptal edildiğini düşünmüşler. Bir kez Kur'an'da yer alan bir ayetin bir başka ayet tarafından hükmünün iptal edilmesinin kırılganlığı, zaafı ve zayıflığı bir kenara. Ama ondan da öte bu ayetlerin hükmünün kaldırıldığını söylemek doğru olmasa gerek. Bu ayetleri sadece zina ile ilgili sanmak da doğru olmasa gerek. Yukarıda fahişe terimini tefsir ederken söylediğim gibi. Bu her türlü ailevi ilişkileri bozan, erkek ve kadının yuvasına olan sadakatini yok eden, her türlü ahlak dışı, yüz kızartıcı davranışı içine almaktadır. Dolayısıyla bir kelimenin birçok anlamından sadece birini seçerek ayete o anlamı yüklemek ve o anlam dışındaki tüm anlamları dışlamak ve yok saymak, ondan sonra da daha sonra inen bir ayetin hükmüyle çelişiyor gerekçesiyle bu ayetlerin hükmünü iptal etmek ya da parantez içine alıp hükmünü geçersiz saymak ne kadar doğru bir yaklaşım olur? Onu yeniden değerlendirmek lazım. اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السُّٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَر۪يبٍ Allah katında kabul gören tevbe, yukarıda çıkış yolundan söz etmişti ayet, hatırlayın. Daha sonraki 16. ayette yine tevbeden, tevbe edinceye kadar hapsedilmekten söz etmişti. Şimdi ise Allah'ın kabul edeceği tövbenin nitelikleri dile getiriliyor. Ve deniliyor ki Allah katında kabul gören tövbe yalnızca bilmeyerek kötülük işleyen ve sonra vakit geçirmeden Allah'a yönelenlere mahsustur. Evet. ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَر۪يبٍ Vakit geçirmeden, ihmal etmeden, işlediğiniz günahın yalnızca kendinize ve topluma karşı bir haksızlık değil, aynı zamanda Allah'a karşı da bir haksızlık olduğunu bilerek, önce Allah'tan af dilemek, sonra günahınızın ortaya çıkardığı tüm kötü sonuçları temizlemek. İşte tövbe bu. Bu manada makbul olan tövbenin günahın zaman aşımına uğramadan, günahın sancısını, sızısını, ağrısını çekerek yapılan tövbe olduğu ifade buyuruluyor. فَاُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا İşte onlar, Allah da onları affa yönelecektir. Yani onlar Allah'a yönelirlerse, يَتُوبُونَ مِنْ قَر۪يمٍ Günahın hemen ardından Allah'a yönelirlerse, unutmayın, tevbenin kelime anlamı, etimolojik anlamı yönelmek, dönmek demektir. Eğer kişi suç işledikten sonra Allah'a sırt dönmez de Allah'a dönerse, yüzünü Allah'a dönerse, فَاُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Allah da ona dönecektir. Nesiyle dönecektir? Affıyla, bağışıyla, merhametiyle. وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا Çünkü Allah her bir şeyi bilir ve hikmet sahibidir. Her bir şeyi bilir. İnsanın zaafını bilir. İnsanın içindeki taşıdığı içgüdüleri bilir. İnsanı ayartan özbenliği bilir. İnsanı o yarattı. O yarattığı içinde insanın ne dayanıksız bir varlık olduğunu, insanın içgüdülerine nasıl yenildiğini bilir. Aynı zamanda hakimdir. Hikmet sahibidir. Hikmetle iş yapar. Hikmeti hem insana zaaflı bir yapı vermesi, hem de bu zaafının ardından zaafını fark edip Allah'a yöneleceği bir fıtrat, selim bir akıl vermesi. İşte bu hikmet. İşte insan böylece hem Allah karşısındaki küçüklüğünü ve zaafını, mükemmel olmadığını anlar, hem de Allah katındaki değerini, kıymetini anlar. Tabii bu aynı zamanda Allah'ın tüm sıfatlarının tecellisinin insanın muhatabı olduğu anlamına gelir. Yani insan Allah'ın sıfatlarının muhatabıdır. Eğer suç işlemeseydi insan, Allah'ın mağfiret sıfatı, Rahman sıfatı, Rahim sıfatı, Gaffar sıfatı, Gafur sıfatı nasıl tecelli edecekti? Bu sıfatlar Allah'ın işlevsel sıfatlarıdır. Bunlar mutlaka hayat içerisinde bir yeri vardır. Onun için Allah bu sıfatlarıyla tecelli edecek ise, ki edecek, mutlaka birilerinin günah işlemesi lazım. Çünkü tevvab olan Allah'ın tevbeleri kabul etmesi lazım. Dolayısıyla buradan şöyle bir mantığa sapamaz kimse. O halde günahımız kaderimizdir. Günah işlemekten bizi hiçbir şey alıkoyamaz. Hayır, böyle bir mantığa sapamaz. Ama varlığın ve insanın üzerine kurulduğu yasaları burada dile getirmeye çalışıyoruz. Eğer siz insansanız, eksikseniz, acizseniz, zaaflıysanız mutlaka kusur işlersiniz. Bunu dile getirmeye çalışıyoruz. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ Ölüm gelip çatıncaya kadar ısrarla günah işlemeyi sürdüren birinin tevbesi kabul görmeyecektir. Yukarıdaki ayet hangi tevbenin kabul göreceğini bize bildirdi. Hangi tevbe kabul görecek? Günah işleyen fakat işlediği günahı savunmayanın tevbesi. Onun için şu gerçeğin altını çizelim. Günah affedilebilir. Affedilmeyecek olan suçu savunmaktır. Günahı savunmaktır. Suç affedilebilir. Affedilmeyecek olan suçun suç olduğunu kabul etmemektir. Hata bağışlanır. Bağışlanmayacak olan hatayı güzellik gibi göstermektir. İşte affedilecek tevbenin vasıfları sayıldı. Şimdi de affedilmeyecek tevbenin özellikleri sayılıyor ve bunların başında ısrarla bir hatayı sürdürmek geliyor. Kişi bir hatayı ısrarla niçin sürdürür? Bir, onun hata olduğunu kabullenmez. İki, hatayı savunur. Üç, ve hatayı yaygınlaştırır böylece. Çünkü hatayı işlemeye devam eden bir insan, o hatayı artık hata olmaktan, suç olmaktan, günah olmaktan çıkarıp doğal bir eylem olmaya dönüştürüyor demektir. Bu ne demektir? Bu şudur, kötülüğün ve iyiliğin tabiatını birbirine karıştırmak. Bu değer yargılarının alabora olması. Bu güzel ve çirkinin, iyi ve kötünün, hak ve batılın, yüce ve alçağın birbirine karıştırılması anlamına gelir. İşte bu hakikatin tahrifidir. Hem de en büyük tahrifi. Ve bir ayeti, bir kutsal kitabı tahrif etmiş gibi suçtur. Onun için hatayı savunmak, hata üzerinde ısrar etmek, suçu yüceltmek, suçu işlemekten bin beterdir. قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْاَنِ Ve der ki, ömrünün sonuna geldiğinde, işte şimdi tevbe ediyor. وَلَلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارِ Ve ne de inkarında direnerek ölenlerin tevbesi kabul edilecektir. Ne ölünceye kadar Allah'a yönelmeyip tam son ana gelince işte şimdi tevbe ediyorum diyenlerin ne de küfründe direnenlerin tevbesi kabul edilecektir. Bu ayet bize bir şeyi hatırlatıyor sevgili dostlar, değil mi? Firavun imanını hatırlatıyor. Yani Firavun tövbesi de diyebiliriz buna. Firavun tövbesi, Firavun imanı nasıl bir imandı? Yunus suresinin 90. ayetinde geçiyor değil mi? Orada ve ene minel muslimin diyordu Firavun. Evet, bunu Firavun diyordu. Ben de Allah'a teslim olanlardanım. Ama ne zaman diyordu? Zor zamanda diyordu. Bu çok önemli dostlar. Bu çok önemli. Bakınız, bir kimseyi zorla iman ettirmek ne ise, bir kimsenin çıkış yolu kalmayıp zorda kalınca inanmış gibi görünmesi de aynı şeydir. Biri dışarıdan bir zorlamadır. Zorluyor, zorluyorsunuz. Zorla ben müminim dedirtiyorsunuz, düşünün. Ölümle tehdit ediyorsunuz. Ona ben müminim dedirtiyorsunuz. Biri dışarıdan zorlama, öbürü de olayların zorlaması. Nihayetinde bunlar iman değildir. Bu iman etmişlik değildir. Çünkü iman bir gönüllülük hareketidir. İman bilinçli bir yöneliştir. İman bilinçli bir maksada yöneliştir. İman kişinin gönüllü olarak Allah'la yaptığı bir akittir. Silah zoruyla yapılmış bir sözleşmenin hükmü ne ise, kişinin başının darda kaldığı zaman Allah'la sözleşme yapmasının hükmü de odur. Onun için yeis halinde iman, iman olarak kabul görmemiştir. Zorla iman ile zorda iman aynı şeydir. Zorla iman, zorda iman. Biri dışarıdan bir zorlamayla, öbürü olayların zorlamasıyla. İkisi arasında fark yoktur. Bu Firavun tevbesidir. Ulaike a'tedna lehum azaben elima. İşte onlar kendilerine acıklı bir azap hazırladığımız kimselerdir. Bunlar. Kimler onlar? Zorda kalınca Allah'la sözleşme yapmaya yanaşanlar. Gönüllü olarak, iradelerini kullanarak değil de köşeye sıkıştıklarında Allah'la sözleşme yapmaya yanaşanlar. Ama Allah onların tek taraflı olarak imzaladıkları bu sözleşmeye imza atmıyor. Bu sözleşmeyi geçersiz sayıyor. Çünkü irade yok. Çünkü olayların zorlamasıyla geldiler o noktaya. Kendi iradeleriyle değil. Bu aynı zamanda Allah'ın insan iradesine olan hürmetinin, saygısının bir ifadesidir. Evet, insan iradesine olan hürmetinin, insan iradesine verdiği değerin bir göstergesi değil midir? İraden dışındaki bu seçimi kabul etmiyorum. Çünkü sen doğru, sen normal, sen zor dışında bir zamanda olsaydın bu seçimi yapmayacaktın. O halde kendi kendine yalan söyleme diyor. Aynı zamanda Allah'ın insan iradesine, özgür iradesine gösterdiği bir hürmettir bu. Ya eyyühellezine amenu. Siz ey iman edenler, la yahillu lekum en terithun nisa'e kerha. Kadınlara zorla mirasçı olmanız size helal değildir. Bu tarihsel bir arka plana sahip kadın haklarıyla ilgili bir ayete geldik. Anlayacağınız gibi. Çok çirkin ve kadının insanlık onurunu ayaklar altına alan bir uygulamayı dile getiriyor bu ayet. Nedir bu uygulama? Kadını mal gibi gören bir uygulama. Aslında ayetin helal değildir dediği şey, insanı mal gibi, bir eşya gibi, bir nesne gibi görmektir. Onun için ne diyor? Tekrar okuyayım. Ey iman ettiğini iddia edenler, la yahillu lekum en terithun nisa'e kerha. Kadınlara zorla mirasçı olmanız size helal değildir. Bunun tarihsel arka planı şudur. Cahiliyede babalar vefat ettiğinde babaların eşleri yani üvey anneler oğulları tarafından tıpkı babaların bıraktığı mal gibi, miras gibi görülür. Malına nasıl varis oldumsa eşine de babamın hanımlarına da öyle varis oluyorum diyerek o babanın çocukları, oğulları övey annelerine, babalarından geriye kalan eşlere sahip olurlardı. Ve onlarla ilişkilerini sürdürürlerdi. Aynen mala sahip oldukları gibi onlara da sahip olacaklarını sanırlardı. Bu davranış bizatihi çok çirkin, çok ahlaksızca davranış olması bir yana. Bu ahlaksızca davranışın temelinde yatan farklı bir mantık var. Asıl o mantık su yüzüne çıkarılmalı. Nedir o? İnsana da bir eşya gibi muamele etmek. Kadına bir mal gözüyle bakmak. Allah asıl onu yasaklıyordu. Bunu yasaklarken Kur'an aslında insana eşya gibi, insana nesne gibi, insana mal gibi bakmayı yasaklıyordu. Aslında dostlar, oradan buraya gelelim. Kadim cahiliyede kadınlar miraslık bir meta gibi görülüyordu. Ya modern cahiliyede, ya şimdi. Çok şey değişti mi sanıyorsunuz? Şimdi de kadın teşhirlik bir meta gibi görünüyor. Teşhirlik bir meta. Baksanıza, reklam ve tüketim malzemesi olmaktan öte, modern batı uygarlığında kadının kendisinden ve insanlığından kaynaklanan hangi değeri taltif edilmiştir, ödüllendirilmiştir ya da tespit edilip hakkı verilmiştir? Bu kadın hakkına riayet midir? Kadını teşhirlik bir meta gibi görmek. Bundan daha kötüsü nedir biliyor musunuz? Bu da bir şey değil. Kadını bir başkalarının metalaştırması aslında çok büyük bir şey değil. Bu aşılabilir. Ama aşılamayacak olan nedir biliyor musunuz? Şudur. Kadının kendisini teşhirlik bir meta gibi görmesi. İşte modern kadın köle olduğu halde köleliğinin farkına varmayan, kendisini köle kılan zincirleri kolye zanneden bir zavallı durumuna indirgenmiştir. Modern kadının en büyük açmazı budur. Kadim kadın, geçmişteki kadın eziliyordu ama ezildiğini biliyordu. Eziliyordu ama kendisini ezen şartları kutsamıyordu. Onları bir hak ve hukuk gibi takdim etmiyordu. Onları sanki çok matah bir şey gibi övmüyordu. Biliyordu ezildiğini. Ve ilk fırsatta bundan kurtulmayı da düşünüyordu. Ve kurtulacak kapılar açıldığında o kapılara yürüyüverdi. O kapılardan biri de peygamberin getirdiği mesajdı işte. Ama modern kadını kadim kadından daha kötü kılan nedir biliyor musunuz? İşte budur. Modern kadın modern köleliğinin farkında değil. Metalaştığının farkında değil. Bunu savunuyor. Yukarıda dedik ki suç işlemekten bin kez daha kötü olan şey suçu savunmaktır. Köle olmak insana yöneltilmiş büyük bir, onur kırıcı bir davranıştır, doğru. Ama köleliği içselleştirmek, benimsemek ve yüceltmek bin kez onur kırıcı bir davranıştır. Modern kadının köleliği yücelten, köleliği içselleştiren ve gönüllü köle olmaya teşne tavrı işte bunu çağrıştırıyor. Akıllarımıza bu fikirleri getiriyor. وَلَا تَعْضِلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. Ve açık bir fuhuş işlemedikçe, verdiğiniz hiçbir şeyi onlardan geri almak amacıyla onlara baskı yapmayın. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Evet, Kur'an'ın maksadı anlaşılıyor. Ve onlarla güzel bir şekilde geçinin. Onlara güzel davranın. Bu metin, unutmayın sevgili dostlar, tarihin miladi 7. yüzyılında kadınlarını bir meta sayan bir topluma geliyor. Bu metnin neden kadın haklarında mükemmel bir devrim olduğunu şimdi anlayabiliyor muyuz? Ve diyor ki bu metin, kendisinin Allah'tan geldiğini söyleyen ve kendisine iman edenlere şunu söylüyor bu metin. Kadınlara güzel davranın. Bu çok sıradan gibi geliyor size. Ama kadını babadan kalmış miras mal ile aynı ve eşit tutan bir anlayışa, bir topluma bunun ne demeye geldiğini biliyor musunuz? Bir toplum için bunun ne büyük bir dönüşüm, ne büyük bir devrim, ne büyük bir sosyal devrim olduğunu fark ediyor musunuz? فَاِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّٰهُ ف۪يهِ خَيْرًا كَث۪يرًا. Onlar size itici gelse bile, hoşlanmadığınız bir şeyde Allah birçok hayır dilemiş olabilir. Yani burada verilmek istenen mesaj şu: duygusal sebeplerle yuva dağıtmayın. Duygusal bir takım sebeplerle kadını sokağa itmeyin, atmayın. Bu noktada değerlerin sadece fizikten, sadece estetik değerlerden, sadece güzellikten müteşekkil olmadığını, bunların da daha ötesinde çok daha kalıcı değerler olduğunu unutmayın. Onun için de böylesine duygusal bir takım gerekçelerle kadını sokağa bırakmayın ve yuvayı yıkmayın. Buradaki üslup gerçekten de müthiş. Öyle bir dönemin erkeğine, kendisine iman eden erkeklere bundan daha güzel nasıl bir üslup kullanılabilir ki? Kur'an kendisine iman eden erkekleri böylesine yumuşak bir üslupla, daha onurlu, daha hak ve hukuka riayet eder davranmaya, daha adil ve mutedil davranmaya çağırıyor. وَاِنْ اَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ. Eğer bir kadını bırakıp bir başka kadın almak isterseniz, dikkatinizi çekerim. İstibdale zevcin mekane zevç. Bu surenin başındaki tek eş tavsiyesine dolaylı bir destek adeta. Bir kadını bırakıp bir başka kadını almak. Ve ateytum ihdahunne qintaran fela te'khuzu minhu şey'a. Birincisine külçe külçe altın vermiş olsanız dahi hiçbir şeyi geri almayın. Kur'an böyle bir tavsiyede bulunuyor. külçe külçe altın vermiş olsanız dahi hiçbir şeyi geri almayın. اَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُب۪ينًا İftira ile, günahla verdiğinizi geri almak olur mu hiç? Bu birebir tarihi arka planı olan bir hadiseye delalet ediyor. Demek ki o dönemde kadınlara verilen mehirlerin, evlilik akdinden dolayı kadınlara verilen malların geri alınması için erkekler bir takım yollara, gayrimeşru yöntemlere başvuruyorlarmış. Bunlardan biri de kadına iftira atıp ona verdiği evlilik bedelini geri almak. Böyle çirkin yönteme başvurmanın önünü tıkamak ve bu gayri ahlaki tavrı sona erdirmek için Kur'an olaya el koyuyor. Ve keyfe te'huzunehu, onu nasıl geri alabilirsiniz ki? وَقَدْ اَفْتَى بَعْضُكُمْ اِلَى بَعْضٍ Siz birbirinizin mahremi oldunuz. وَاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيذًا Ve eşiniz sizden sağlam bir taahhüt aldı. Bu evlilikte yapılan akit, nikah dediğimiz şey, işte bu sözleşmedir. Nikah aslında evlenecek eşlerin birbirlerine ahit vermesi, taahhütte bulunmasıdır. Evlilik bir sözleşmeye dayanır. İki kişinin yaptığı bir sözleşmeye. Bu sözleşmeye ihanet eden taraf, aynı zamanda anlaşmayı da bozan taraftır. Onun için bu noktada Kur'an ihanet eden tarafa sesleniyor ve diyor ki, bir söz vermiştiniz, bir ahd almıştınız, karşılıklı bir sözleşme yapmıştınız. Nasıl ihanet ediyorsunuz? Unutmayın, Allah'ın emri, peygamberin kavli diye nikaha başlanmasının sebebi budur. Çünkü böyle bir sözleşmede Allah'ı ve peygamberi şahit kılmış oluyorsunuz. Hem Allah'ı ve peygamberi şahit kılarak bir sözleşme yapacaksınız, hem de bu şahitlere rağmen ihanet edeceksiniz. İşte bu ihanetleri gündeme getiriyor ayet-i kerime. وَاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَل۪يظًا Ve eşiniz sizden sağlam bir taahhüt aldı. وَلَا تَنْكِهُوا مَا نَكَحَ آبَاءُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ Babalarınızın geride bıraktığı eşleriyle evlilik yapmayınız. Biraz önce bunun cahiliyedeki karşılığını anlattım. Cahiliyenin kadını mal gibi gördüğü için çirkinliğini göremediği bir gelenek bu. Malına varis olduğum gibi babamın eşine de varis oluyorum diye ilan ederdi. Oğul ve babasının malını aldığı gibi geriye bıraktığı üvey annelerini de alır. Kadını mal gibi gören mantık, bu çirkin davranışın ne kadar gayri ahlaki olduğunu sorgulayamıyor, göremiyor. Ki tefsirlerimiz bu olayın bilfiil yaşanmış tarihsel bir örneğinden de söz eder. Ebu Kays'ın vefatı üzerine sahabeden geride eşlerini ve malını bıraktığını, oğlunun ise geride bıraktığı eşine bir miras gibi sahip olmak istediğini, bunun üzerine Resulullah'a geldiğini kadının ve şu şikayette bulunduğunu, ya Resulallah, bildiğin gibi Ebu Kays vefat etti kocam. Onun oğlu, bir başka kadından olan oğlu, bana bir mal muamelesi yapıp sahip olmak istiyor. Oysa ben onu oğlum gibi gördüm. Hep oğlum gibi baktım. Evladım diye gördüm. Evet, bunun üzerine işte bu hüküm kesinlikle bu gayri ahlaki uygulamayı kaldırıyor. Ama bu gayri ahlaki uygulamanın temelinde yatan mantığı asıl kaldırıyor. Onu mahkum ediyor. Ben o mantığa biraz önce dikkat çektim. Tüm suç önce zihninizde işlenir, daha sonra hayatınızda dostlar. Zihninizde suç işlemek için, zihninizde böyle bir suçu işlemek için şöyle yanlış bir çıkış noktası yeterli. Kadın mal gibidir dediğiniz zaman, işte bu suç ve buna benzer birçok suçu işleyecek altyapıyı hazırladınız. Eğer Allah'ın eşit yarattığını siz aşağı görmeye başladınızsa, tahkir etmeye başladınızsa, buradan mı çıktınızsa yola, zaten geleceğiniz nokta burasıdır, daha da ötesidir. İşte günümüzün modern cahiliyesinde olduğu gibi. İlla ma kad selef. Fakat geçen geçmişte kaldı. Bu ibare çok önemli. Bu ibare bu sayfalar boyunca gelecek. Bu ibare vahyin olguyu, gördüğünü, vahyin hayatı atlamadığının en güzel işareti. Vahiy olgu münasebeti doğrudan bir münasebet. Yani vahiy hayattan bağımsız gelmiyor. Vahiy hayatın gerçeklerini görerek geliyor. İşte illa ma kad selef, fakat geçen geçmişte kalmıştır İbaresi vahyin olguyu nasıl gördüğünü gösteriyor bize. Çünkü daha önce babasının eşiyle evlenip çocuk sahibi olanların bu çocukları ne gayrimeşru ilan ediliyor ne de mirastan mahrum ediliyor. Bu adet, bu kötü gelenek, ahlaksız gelenek yaygın ve bu geleneğin toplumda bir takım sonuçları var. Örneğin babasından kalan övey annesiyle evlenip ondan çocuk sahibi olan bir yığın insan var. Bu çocukların durumu ne olacak? Bu çocukların suçu ne? Şimdi eğer bu hükmüm gelirken bu çocukları gayrimeşru ilan edilseydi, dolayısıyla da mirastan mahrum edilseydi, sosyal bir yara açılacaktı. Toplumda bir kangren merkezi oluşacak. Toplumsal huzursuzluk kaynağı olacaktı bu da. Kur'an buna meydan vermiyor. Geçeni geçtiği şekliyle bırakıyor ama rehabilite ediyor. Yani Kur'an toplumun huzursuzluğuna meydan vermeden aşama aşama düzeltiyor. Bir yerden aldığı bir toplumu güzel bir yere taşıyor. Kur'an'ın terbiye metodu, dünya durdukça geçerli olan harika bir terbiye metodudur. İnnehu kâne fâhişeten ve maktâ ve sâe sebîlâ. Bu kesinlikle yüz kızartıcı bir iş, çirkin bir günah, kötü bir gelenek idi. Ve sâe sebîlâ. Kötü bir gelenek. Hurrimet aleykum. Size haram kılınmıştır. Kimler haram kılınmıştır? Şimdi aile bağlarının, bir toplumu ayakta tutan temel hücreler olan ailelerin ayakta kalabilmesi için, aile bağının sağlıklı bir biçimde sürebilmesi için evlenilmesi yasak olan kimseler sayılıyor. Ummahatukum. Anneleriniz size haram kılınmıştır. Tabii buradan kastedilen tüm anneler. Anne, annenin annesi, onun annesi, sonuna kadar. Tabii öz ve övey mi diye sorabilirsiniz, ikisi de. Anneler, ibare genel. Hatta gayrimeşru anne de girer mi? Sadece meşru, evet. Meşru ve gayrimeşru, tüm anne. Ummahatukum ve benatukum, kızlarınız, kızınız ve ötesi, kızınız, kızınızın kızı, kızınızın kızının kızı, yani sonuna kadar. Ve benatukum ve ahavatukum, kız kardeşleriniz, övey ve öz kız kardeş, fark etmez. Ancak övey kız kardeşin yine övey bir başka kız kardeşi haram değildir. Yani sizinle baba bir kız kardeşiniz var, o haramdır. Onunla da anne bir başka onun övey kız kardeşi var. O size haram olmaz. Çünkü sizin onunla hiç alakanız olmamış oluyor iki taraftan da. Ve ammatukum, halalarınız. Ve halatukum, teyzeleriniz. Ve benatukum. Evet. Ve halatukum ve banatul ahi ve banatul ukhti, erkek ve kız kardeşlerinizin kızları, yani yeğenleriniz, erkek ve kız kardeşlerinizin kızları. Ve ummahatukum allati arda'nakum, süt anneleriniz. Ve akhawatukum min arda'a, süt kardeşleriniz. Bunlar da size haramdır. Bu süt kardeşliği müessesesi garibimize, birilerinin garibine gitmiş olabilir. Bir kere şunu söyleyeyim. Bu müessese yine Kur'an'ın olguyu görmesiyle alakalıdır. Yani tarihsel bir boyutu vardır, doğru. O günkü Arap toplumunda yerleşik olan süt kardeşliği ve süt anneliği kurumunu Kur'an doğal olarak hukuka bağlamıştır. Hukukileştirmiştir ve hüküm getirmiştir. Ancak sadece tarihsel değildir bu. Aynı zamanda bu müthiş bir de imkandır. Eğer mahremiyet alanını genişletip aileye, aileyle kan bağı olmayan yeni üyeler katmak istiyorsa bir aile, işte onun için müthiş bir fırsattır. Emzirir ve aileye kan bağı olmadığı halde aileden sayılan yeni bir üye kazanır. Bu gerçekten muhteşem bir de fırsattır aynı zamanda. Hükmüne gelince, tabii ki burada icmalen geçmiş, özet olarak geçmiş ama tafsilat yok. Ben hemen kısaca emişmenin, süt kardeşliği ve süt anneliğinin hükmü konusunda kısaca bir şeyler söylemek isterim. Bu konudaki formül şu: emenin nefsi emzirenin nesline yasaktır. Emenin kendisi emzirenin hem kendisine hem de nesline yasaktır. Formül budur. Bu formül kolayca akılda kalır. Tabii burada problem şu: ne kadar emerse süt kardeşi ve süt annesi olur. Bu ihtilaflı bir mesele. İmam Ebu Hanife bir kez demiş birçok imamla birlikte ama İmam Şafii ve daha başkaları 5 kez demiş, 3 kez diyen var. Sanırım bu noktada bir lokmacık, birkaç damlacık emiş değil de doyasıya bir emiş kastedilmektedir, bu kesin. İkincisi ise yaş problemi. Ne zamana kadar emerse süt kardeşliği ve süt anneliği müessesesi gerçekleşir? Bir kere Hazreti Aişe ve birkaç sahabinin görüşü şaz bir görüş olarak ömür boyu demişler ama o görüşü kimse itibar etmemiş. Onun dışında genel görüş, 2 yaşına kadar emerse, yani bir çocuğun annesini emme müddeti içerisinde, biz buradan da bunu anlayacağız, çok formal biçimde bakmazsak, bir çocuğun annesini emme müddeti içerisinde, yani süt çocuğu iken emmesi onu süt kardeşi ya da süt annesi yapar. Eğer emme müddetini dışarı çıkarsa böyle bir hukuk gerçekleşmez. Ve ummahatu nisaikum, eşlerinizin anneleri size haram kılındı. Bu açık. Eşlerinizin anneleri, yani kayınvalideleriniz. Ve rabaibukumullati fi hucurikum min nisaikumullati dakhaltum bihinne, kendileriyle gerdeğe girdiğiniz eşlerinizden doğmuş olup sizin yanınızda yetişen üvey kızlarınız size haram kılınmıştır. Burada yine üzerinde durmam gereken önemli bir nokta var. Övey kız zaten yasaktır. Çünkü övey de olsa bir bağlantı var. Eşinizin kızı. yani onun annesi sizin de eşiniz. Övey kız zaten yasaktır. Fakat fi hucurikum diyor. Sizin yanınızda, hücrenizde, sizinle beraber aynı evde yetişen. Bunun hikmeti nedir diye bir soru sormak gerekir. Ben burada evlatlık müessesesine bir atıf görüyorum. Ve birlikte aynı evde yetişmiş olmanın hükmü değiştirecek bir delil olduğuna bir karinedir bu. Ki evlatlık müessesesine biraz sonra ki madde daha spesifik bir biçimde değinecek. Devam edelim. فَاِلَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ. Fakat gerdeğe girmemişseniz bir mahzur yoktur. Yani gerdeğe girmeden nikah kıyılmış dahi olsa, eğer gerdeğe girmeden o bozulmuşsa, yani sözleşme tam şartlarıyla gerçekleşmemiş, evlilik gerçekleşmemişse, bu durumda onun övey kızını, yani onun kızını almakta bir beis yoktur diyor ayet-i kerime. وَحَلَائِلُ اَبْنَائِكُمُ الَّذ۪ينَ مِنْ اَسْلَابِكُمْ. İşte burası kastettiğim yer. Ve öz oğullarınızın eşleri de size haramdır. Daha doğrusu bunu tam motomot çevirecek olursam, sizin sulbünüzden gelen oğullarınızın eşleri, yani gelinleriniz de haramdır. Aile bağını öyle sağlam koyuyor ki Kur'an, yani aileye halel getirecek en ufak bir boşluk bırakmıyor. Adeta onları, sınırları kesin hatlarla birbiriyle belirlenmiş bir duvar gibi kılıyor. Örülmüş bir duvar gibi. Onun için gelinleriniz de size haramdır diyor. Öz oğullarınızın kızları. Neden öz oğullarınız? Evlatlıklarınızın eşleri değil. Kızları demiş. Özür dilerim. Eşleri. Evlatlığın eşinin haram olmamasının tarihi ilk örneğini de Resulullah'ın evlatlığı olan bir zamanlar, Zeyd'in eşi boşandıktan sonra Resulullah'ın eşi olarak, Resulullah'ın eş olarak almasıyla bu cahiliye geleneği de ortadan kaldırılmış oluyor. Demek ki evlatlık müessesesi aslında toplumda öksüz ve yetimlerin sahip çıkılması gerektiği, öksüz ve yetimlere kol kanat gerilmesi gerektiği müsellem bir hakikattir. Bu çerçevede bu da en güzel evlatlık müessesesiyle gerçekleşir. İşte o müesseseye de bir atıftır. Ve en tecma'u beynel uhteyn. Yine bir yasak daha var. Aynı anda iki kız kardeşi de almanız haramdır, yasaktır. İlla ma kad selef. Yine burada da olguyu gören vahiy geçen geçmiştir diyor. Geçen geçmişte kalmıştır. Geçmişin sonuçlarıyla oynamıyor. Çünkü toplumsal bir şey bu. Bu sadece kağıt üzerinde bir şey değil. Eğer geçmişi de yeni gelen hükme uyduracak olursa toplumda karmaşa çıkacak, bir takım insanlar mağdur olacaklar. Onun için geçen geçmişte kalmıştır. Bu aynı zamanda geçmişte yapılanlardan mesul değilsiniz anlamı da taşır. İnna Allahe kâne gafûran rahîmâ. Hiç kuşkunuz olmasın ki Allah çok affedicidir, rahmet kaynağıdır. Bu ayet-i kerime aile bağlarının korunması için indirilmiştir. Ailenin ve akrabalığın toplumun yapı taşı olduğunu kimse inkar edemez. Kur'an mutlaka insan zaafının görülmesi gerektiğini, insanın zaaflarıyla birlikte tanınması gerektiğini ve insanın zaafları karşısında zaaflarına, içgüdülerine, ayartıcı özbenliğine esir olmaması için de bir takım sınırlar çizilmesi gerektiğini öngörür. Kur'an'ın çizdiği bu sınırlar aslında insanın doğası göz önüne alınarak çizilen sınırlardır. Çünkü bu sınırları çizen insanın da yaratıcısı olan Allah'tır. Ela ya'lemu men halak. Allah yarattığını bilmez mi? Vel muhsanatu minen nisa'i illa ma malakat eymanukum. Meşru şekilde sahip olduklarınızın dışında bütün evli kadınlar da haramdır. Muhsanat aslında üç anlama birden gelir. Hem evli, hem iffetli, hem de hür anlamına birden gelir. Hepsi de eşit ağırlıktadır bu anlamların. Yani meşru şekilde sahip olduklarınızın dışında bütün evli kadınlar. Bu illa ma meleket eymanukumu çoğu zaman kadim müfessirler hep cariyeler olarak almışlar. Ancak bu ibarenin en doğru anlamı meşru şekilde sahip olduklarınızdır. Ki savaş esirleri de tabii ki bunların içinde yer alır. İslam'da savaş esirliği müessesesinin İslam tarafından getirilmediği tarihi bir gerçek. İslam kucağında bulmuştur bu problemi. Tüm dünyada savaş esirliği problemi vardı zaten. İslam savaş esirliğinin alanca alabildiğine yüksek boyutlarda yaşandığı bir çağda doğdu. Bu çağın bir problemiydi. Bu probleme İslam öyle bir çözüm getirdi ki ucu açık bir çözüm. Yani ayetlerin iniş süreci içerisinde kapanmadı bu problem. Ama uzun yüzyıllara yaydı. İslam bu problemi toplumsal bir yara haline gelmeden uzun yüzyıllar içinde bitirdi. Savaş esiri diye bir problemi koymadı İslam. O günkü uygulama şöyle gerçekleşiyordu. İslam'ın geldiğinde İslam'ın uygulaması şöyle oldu. O günün şartlarında bu hukuk kadın savaş esiri koruyucu bir aileye veriliyordu. İslam'ın bu çerçeveyi çizmeden önce savaş esiri esir alan kimsenin istediğine hediye olarak sunabileceği, istediğine cinsel sömürü aracı olarak sunabileceği bir meta gibiydi. Adeta evde istediğine tutabileceği bir şeker gibiydi. İslam bu kapıyı kapattı. Bir hukuk getirdi, kural getirdi. Ve bunun bir zina olduğunu açıkça ifade etti. Ve bu noktada savaş esirini doğrudan hukukun eline, otoriteye teslim ettirdi. Yani savaşta ele geçmiş bir kadın hiçbir zaman ele geçiren insanın değildi. O otoriteye teslim edildi. Otorite ona bir koruyucu aile buldu. Koruyucu aile. Eğer savaş esiri kocasıyla birlikte esir olmuşsa kesinlikle aile bağına dokunulmadı. İslam bu şartı getirdi. Oysa o çağda kocasıyla da esir olsa, çocuğuyla da esir olsa hepsini bir yere atıyorlar, yuvayı dağıtıyorlar, aile bağını koparıyorlardı. Yine o çağda eğer tek ele geçirilmişse savaş esiri, cinsel ihtiyacı ya koruyucu ailenin reisi tarafından karşılanıyordu ya da evlendirilmek durumundaydı. Fakat hizmeti sürüyordu bu durumda. Bir başkasıyla evlendirilse dahi koruyucu aileye olan hizmeti bu akti sürüyordu. Çünkü bu bir sözleşmeye dayalıydı. Çocuk doğurursa eğer savaş esiri olan kadın otomatik olarak kocası ölünce hür oluyor. Ama hiçbir zaman çocuk doğuran savaş esiri bir kadın artık bir daha kimseye devredilemiyordu. Olduğu yerde kalıyor ve hürleşiyordu. Yine savaş esiri bir kadın onun bunun cinsel objesi olarak kullanılması yasaklanıyordu. Savaş esirinin velisi kanuna karşı onu korumakla yükümlüydü, sorumluydu. Eğer onu cinsel bir obje gibi sağa sola verecek olursa bunu yasa zina olarak değerlendiriyordu. Yani savaş esiri ile onun teslim edildiği koruyucu aile arasında nikaha benzer bir sözleşme, kuralları olan bir sözleşme vardı. İşte bu sınırlamaları getirdikten sonra İslam hukuku ondan sonra bu esirleri sıfırladı. Öyle kurallar getirdi ki doğuran kadın otomatikman hür oluyordu. Bir günah işlediğinde, örneğin hataen adam öldüren bir kimse bir esiri özgürlüğüne kavuşturmakla yükümlüydü. Yine bir takım günahlarda, bir takım suçların karşılığı, cezası esiri ya da köle bir kimseyi azat etmek olarak öngörülmüştü Kur'an'da. Yani böylece eldeki esir ve köle stoğunu tüketirken yeni esirlerin de kapısını kapatacak uygulamalar getiriyordu İslam. Kitaballahi aleykum. Bu Allah'ın size talimatıdır. Ve uhille lekum ma vera'e zalikum. İn tebteğû bi emvalikum muhsinine gayre musafihin. Bunların dışındakilerin tümü mal varlığınızdan bir kısmını vererek istemeniz şartıyla gayrimeşru yolla değil de evlilik yoluyla size helaldir. Bu açık. Gayrimeşru yolla değil fakat evlilik yoluyla şu yukarıda haram olduğu sayılan kadınların dışındaki kadınlar meşru bir sözleşmeye dayanmak şartıyla size helal kılınmıştır diyor Kur'an. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيدَةً Kendilerinden müstefid olduğunuz kadınlara mehirlerini bir yükümlülük olarak tas tamam verin. Yani malınızdan bir pay verin onlara. Onları da güvenceye kavuşturun. Onları güvenceye kavuşturursanız tabii ki onurlu davranırlar. Kolu kanadı kırık olan hiçbir kadın onurlu davranamaz. Onun için de erkekler kadınları maldan mahrum etmekten hoşlanırlar. Niçin? Çünkü güvencesi olmayınca her türlü zulme boyun eğecektir. Onun için öncelikle Kur'an kadına erkeğin malından bir parça vermesini öngörürken aynı zamanda onurunu da korumayı garanti altına alıyor. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيدَةِ Mehir tespitinden sonra başka bir şey üzerinde uzlaşmışsanız, yani uzlaşmanızda sizin için bir sorumluluk yoktur. Yani mehri tespit ettiniz önce, evlilik sözleşmesi yapacaksanız, malınızdan bir kısmını vermeyi vaat ettiniz ama daha sonra o kendiliğinden vazgeçti ya da kendisinin arzusuyla bunun bir kısmını size iade etti ya da bir kısmını talep etmedi, almadı ise bunda hiçbir sakınca yoktur. İnnallâhe kâne alîmen hakîmâ. Hiç şüphe yok ki Allah en iyi bilendir ve hikmetle muamele edendir. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ Aranızdan her kim min durumu hür bir mümin kadın almaya el vermezse, aslında buradaki sadece maddi yetersizlik değil. Muhammed Abduh'un da isabetle belirttiği gibi mali, estetik, sosyal, siyasal tüm engeller. Yani bir kimse istediğine ulaşmaya, istediği kadınla evlilik yapmaya gücü yetmezse, imkanı olmazsa bu durumda iki yol var. Ya evlenmeyecek ya evlenecek. Bunun evlenmesini Kur'an tavsiye ediyor fakat eldeki esir kadın stoğunu tüketmek için de bunu bir bahane olarak kullanıyor. Bakın. فَمِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ O meşru şekilde sahip olduğunuz mümin kızlardan birini alsın. Burada mümin kızlar, altını çiziyorum bu ibarenin. Kadın savaş esirleri konusundaki muradı ilahi burada ortaya çıkıyor. Onların imanı, onların tüm sosyal haklarını elde etmede bir gerekçe sayılıyor. Bununla iki şey yapılıyor. Hem kadın savaş esirleri hidayete tavsiye ediliyor, telkin ediliyor. Yani önleri açılıyor, hem de onların hür ve özgür kalabilmeleri için böyle bir gerekçe, garanti gerekçesi olmuş oluyor. Bu sefer imanı tercih eden bir kadın esiri Müslüman erkek köle olarak tutamıyor. Yani gerekçesi kalmıyor artık. Bu da elde bulunan tüm esir kadınlar için bir çıkış yolu, mükemmel bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. Vallahu a'lemu bi imanikum. Bu çok önemli dostlar. Ve devamını da okuyayım, manayı öyle vereyim. Ba'dukum min ba'd. Çünkü Allah sizi birbirinizle eşit kılan imanınızın değerini çok iyi bilir. Evet. Vallahu a'lemu bi imanikum. Allah imanınızın değerini çok iyi bilir ibaresi. Ben bir yerden daha hatırlıyorum bu ibareyi. Evet. Bu ibareyi Hud suresinin 31. ayetinde farklı bir şekilde hatırlıyorum. Vallahu a'lemu. Allah çok iyi bilir sizin içinizde olanı diyor orada. Sizin kendinizle olan münasebetinizi. Oradaki konu da şu. Nuh peygambere diyorlar ki, kendi toplumunun azgınları, etrafındaki bu yoksul insanları dağıt, kov, gönder gitsin. Oysa ki o insanlar iman etmiş. Lakin azgınlar imanı ölçü olarak almıyorlar. Sosyal statüyü, varlığı, zenginliği ölçü olarak alıyorlar. Onun için de Allah onların değerini çok iyi bilir diyor ayet. İşte burada da aynı hastalık var. Nuh peygambere inanmayan o aristokratlar nasıl bir bakış açısıyla bakıyorlarsa insana, Mekke müşrik toplumu da öyle bakıyor. Medine'deki inanmayanlar, ikiyüzlüler ya da Yahudileşmiş olanlar da öyle bakıyor. Yani insanın değerini ontolojik olarak, eşit olarak değil, ontolojik açıdan eşit değerde değil de sanki sosyal statüsü belirlermiş gibi bakıyorlar. Onun için de Allah burada insanın değerini sosyal statünün değil, imanın belirleyeceğini söylüyor. Ve Allah onların imanının değerini çok iyi bilir diyor. Ba'dukum min ba'd. Bu ibarenin en serbest anlamı birbirinize eşitsiniz demektir. Fenkihuhunne biizni ehlihinne ve atuhunne ucurahunne bil ma'rufi muhsanatin gayra musafihatin ve la muttehizati akhdan. Evet. Uzun bir cümle. O halde iffetini koruyan, fuhşa bulaşmayan ve dost da tutmayan kadınlarla sahiplerinin izniyle evlenin. Ve mehirlerini makul bir şekilde kendilerine verin. Açık ibare, tefsire gerek yok. فَاِذَا اُحْسِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ. İşte o zaman yüz kızartıcı bir davranışta bulunurlarsa eğer, فَاَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. Onları hür evli kadınlara verilen cezanın yarısıyla cezalandırın. Hür evli kadınlara verilen cezanın ne olduğunu araştırdığımızda Nur suresindeki ikinci ayet, yani yüz değnek ayeti çıkıyor. ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنْكُمْ. Bu içinizden günaha girmekten korkanlar içindir. وَاَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ. Fakat sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. وَاللّٰهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. Allah çok affedicidir ve merhamet kaynağıdır. يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ. Allah bütün bunları size açıklamakla ve yehdiyekum sunenellezine min kablikum. Ne yapmak istiyor? Öncekilerin doğru hayat tarzlarına sizi yönlendirmek istiyor. Öncekilerin hayat tarzları. Aslında bununla ben şunu zannediyorum, şu denilmek isteniyor diye düşünüyorum. Cinsel ahlakın sağlanması ve korunmasının bekarlık ve riyazat yoluyla değil, evlilik yoluyla sağlanacağı ima ediliyor. Yani bekarlık yoluyla cinsel ahlakı sağlamak isteyen dinler, inançlar ve sistemler bakıyoruz bir müddet sonra dejenere olduğunu görüyoruz. Çünkü insan fıtratına aykırı. Onun için geçmişlerin güzel geleneği bu konuda evliliktir. Sözleşmeye dayalı birlikteliktir. Ve yetûbe aleykum. Ve yine Allah size bağışıyla yönelmek istiyor. Vallahu alimun hakim. Allah çok iyi bilir tabii ki durumunuzu ve hikmetle muamele eder. Vallahu yuridu en yetûbe aleykum. Allah size olanca bağışlayıcılığıyla yönelmek isterken ve yuridu allazina yettabi'un eş-şehavati en temilu meylen azima. Ayartıcı içgüdülerine esir olanlar sizi yoldan tamamen çıkarmak isterler. Yani Allah sizi doğru yola yöneltmek, ötekilerse sizi yoldan çıkarmak ister. Burada her biri sosyal bir çığır ve devrim niteliğinde olan bu yeni yaklaşıma karşı çıkan çevrelerden söz ediliyor. Allah'ın yöneltmek istediği doğru yol işte burada gösterilen hedefler. Hedefler diyorum, dikkatinizi çekerim. Burada konulan bazı ilkeler, bazı hükümler, bazı hukuki kurallar, hatta rakamlar esas bakacağınız yer değil. Bakacağınız yer o rakamların arkasında yatan ruhlar. O rakamların arkasında yatan hedefler. Rabbimiz nereden nereye getirmek istiyor? Kadını sıfırdan alıp Rabbimiz kadını tüm hakları verilmiş onurlu bir seviyeye getirmek istiyor. Bunun için de toplumu görüyor. Toplumun gerçeklerini de inkar etmiyor. Onun için Kur'an bir başlangıç noktası seçiyor ve bu noktadan kadını yüceltmeye başlıyor. Ama bu toplumda infiale yol açıyor. Bir takım tepkiler de alıyor. Hatta şaşkınlıkla karşılıyorlar. Daha önceki derste dile getirmiştim Taberi'nin naklettiği bir rivayeti. Kadın ata binemez, kadın savaşa gidemez, kadın servet kazanamaz. Biz canlarımızı koyuyoruz, ganimet kazanıyoruz. Getirip şimdi yarısını da ona mı verelim diyorlar. Evet, bir şaşkınlık var. Kolay kabullenemiyor. Ama bazıları da tamamen reddediyorlar. Allah'a karşı geliyorlar. Yani statülerini sürdürmek istiyorlar. Kadına zulmü sürdürmek istiyorlar. İşte buradaki ibare bu. Ayartıcı içgüdülerine esir olanlardan kasıt onlar. Onlar kadına zulmetmeyi kendileri için daha karlı görüyorlar. Kim ister servetinden bir kısmını kadına vermeyi? Nefis, özbenlik ister mi? İçgüdü ister mi? Ama insaf, iman, vicdan ister. Onun için Allah da vicdanlara sesleniyor. İmanlara sesleniyor. Yuridullahu en yuhaffife ankum. Allah yükünüzü hafifletmek ister. Ve hulikal insanu da'ifa. Zira insan zayıf yaratılmıştır. Buradaki zayıflıktan kasıt ruh, beden, şehvet, aşk, içgüdü, iman arasındaki çatışmanın bir dengeye kavuşturulması söz edilir. Burada söylenmek istenen bu. Yani Allah insanın bu zaafında bir denge noktası işaret ediyor. Ya eyyühellezine amenu. Siz ey iman ettiğini iddia edenler. Eğer iddianızda samimiyseniz. La te'kulu emvalekum beynekum bil batili illa en tekune ticareten an teradim minkum. Karşılıklı rızaya dayalı da olsa ticaret hariç. Birbirinizin mallarını haksızca yemeyin. Farklı bir tercüme yaptım, bilinçle yaptım, bilerek yaptım. Bu farklılığın gerekçelerini ancak mealim ve tefsirim çıkınca öğrenebilirsiniz. Ancak kısaca izah etmem gerekirse, ticaret dışındaki meşru kazanç yollarını tıkamamak. Karşılıklı rızanın sadece ticaretin değil, başta faiz olmak üzere tüm yasaklarda da geçerli olduğunu hatırlatmak. Unutmayın, faizde de karşılıklı rıza var ama haksız kazanç. Bu ticaret dışında da helal kazanç yolları var. Ticaret dışında hibedir, sadakadır, tazminatlardır, hak edilmiş tazminatlardır. Bütün bunlar da ticaret dışındaki gelir yolları. Bunlar da helaldir. İşte bütün bunları karşılasın. Yine bunun yanında karşılıklı rıza vasfını istisna edatı olan illadan önceye de teşmil etmek için böyle bir meal verdim. Farklı bir meal yaptım. وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Ve kendinize kıymayın. Haksız yere başkalarının mallarını boğazınıza geçirirseniz kendinize kıymış olursunuz. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا Çünkü Allah sizin için bir rahmet kaynağıdır. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا Kim bunu düşmanca ve zulmetme kastıyla ve zulmen, zulmetme kastıyla yaparsa فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا Onu ateşe mahkum edeceğiz. وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ Bu Allah'a pek kolaydır. Zor değildir. اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْ Kaçınmanız emredilen büyük günahlardan uzak durursanız. Harika bir formül veriliyor. Nukeffir ankum seyyiatikum. Kusurlarınızı örteriz. Kasıtla yapmadığınız kusurları da biz örteriz. Yeter ki kasıtlı yapmayın. Daha önce hatırlayacaksınız tefsirimizin başındaki ayeti. Kasıtla yapanlar hariç. Israr edenler, günahı savunanlar, suçu savunanlar hariç. Ve nudhilkum mudhalen kerime. Ve sizi onurlu bir makama yerleştiririz. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ Allah'ın size bahşettiği, sizi birbirinizden üstün kılan farklı değerleri temenni etmeyin, kıskanmayın. Ey kadın ve erkekler, birbirinizden farklılıklarınız var ve bunlar birbirinize üstün kılan değerlerdir sizi. Ama farklı rolleriniz var, bu rollere uygun da yaratılışınız var. Bunları kıskanmayın, ah erkek olsaydım demeyin ey kadınlar. Ey erkekler siz de ah kadın olsaydım demeyin. Yani birbirinizi kıskanmayın, birbirinizin bütünleyicilerisiniz. لِرِجَالِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبُوا Erkeklerin kendi kazançlarından bir payları zaten vardır. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبٍ Kadınların da kendi kazandıklarından bir payı olmalıdır. Yukarıdaki zateni ben tırnak içinde kullandım. 11. ayetin girişindeki, özellikle bu 11. ayetin girişindeki hükmün illeti ve tüm miras, yani feraiz hükümlerinin oranlarının illeti buradaki iktisap olsa gerek. İşte bu ayettir diye düşünüyorum. وَاسْأَلُ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ İhsanından bahşetmesi için Allah'tan isteyin. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا Hiç şüpheniz olmasın ki Allah her bir şeyi en ince ayrıntısına kadar bilir. وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكْ Herkes için geriye bıraktığı mirastan pay alacak mirasçılar tayin ettik. الوالدان ebeveynler والاقربون akrabalar والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ve kendileriyle ahitleştikleriniz buradan kasıt ahitleştiklerinizden karı ve kocalar eşler yani işte bunlara nasiplerini verin innallaha kana ala kulli şeyin şehida iyi bilin ki Allah her bir şeye şahittir Allah her bir şeye şahittir. O halde Allah'ı hayatınıza şahit tutun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.